Lige i dag er der sådan en tendens til, at alle områder, så skal de have, alle skal have, der skal folkeskoleområdet have verdens bedste folkeskole, og socialpolitikken skal have verdens bedste socialpolitik, og på kulturområdet skal være Danmark som foregangsland, ikke? Og det er jo bare til at, ja, brække sig i lovfølgeskolen over, bare sig det. For det kan ikke lade sig gøre, jo. Sigge Winther er journalist, forsker og politisk analytiker, og så er han også tidligere kendt som vært på DR2's Deadline, og i dag der er han vicedirektør i interesseorganisationen, der hedder Djøf. Sigge han har også været medforfatter på flere bøger om politik, for eksempel om politisk tæft fra 2008, politisk psykologi fra 2009, projekt Lykke fra 2010 og politisk marketing fra 2011. Og så har han skrevet ikke mindst hans seneste og meget anmelderroste bog med titlen Entreprenørstaten, hvorfor vælgernes ønsker forsvinder op i den blå luft og hvordan vi fikser dem. I den bog, jamen, der gennemgår Sigge Winther, hvorfor det politiske system ikke kan levere resultater til borgerne, og hvad man så kan tænke sig at gøre ved det. Bogen kombinerer videnskabelige studier, historiske analyser og interviews med over 50 toppolitikere og embedsmænd. Der er altså rigeligt at tage fat på her i samtalen med Sigge. Vi kommer blandt andet ind på alle problemerne selvfølgelig, altså de mange fallerede reformer, pseudopolitikken, det opskruede tempo, hosalovene og selvfølgelig også det dysfunktionelle forhold mellem politikere og medier. Men vi skal også tale om alle de mulige løsninger, fordi hvad i alverden skal man gøre ved morasset? Og her der er det faktisk meget opløftende at tale med Sigge, som imod alle odds faktisk er positiv på borgernes vegne, når talen den falder på fremtiden. Velkommen til Adfærd. Jeg tror, jeg begynder med at spørge dig, for jeg har selv siddet i den her situation her, også som småbørnsfar, det ved jeg, det er du også. Hvorfor i alverden mente du, at du skulle skrive den her bog midt i alle de andre problemer, du har i dit eget liv? Ja, det er lidt et vildt problem, at jeg har kastet mig ud i den her bog, fordi jeg beskriver nemlig vilde problemer. Og det var egentlig derfor, jeg ville skrive bogen. Jeg ville gerne formidle til offentligheden, hvorfor det egentlig er, at vi tit laver fejlslagende politik eller fejlslagende virksomhedsstrategier. Og det er min verden, fordi vi har lidt svært ved at sondre mellem det, jeg kalder tamme problemer, og det, jeg kalder vilde problemer. Hvor de tamme problemer, det er sådan at bygge en folkeskole og sætte nogle mursten oven på hinanden. Men det, der er et vildt problem, det er så at uddanne de sidste 20% i folkeskolen, som vi har prøvet de sidste 30 år for til at læse og skrive, og hvad har vi. Og det er svært. Det er et rigtig vildt problem, for det er ikke bare at sætte nogle mursten oven på hinanden. Det er meget mere bredt spektret. Det kan handle om kriminalitet, eller social baggrund, eller beskæftigelsessituation, økonomi, kultur, og hvad har vi. Og få det sat op og sige, når vi kigger på et problem, så få klarhed omkring, at det her tamt problem er et vildt problem. Og hvis det er et vildt problem, så skal vi vildt tage os sammen, og vi skal tænke verden på en ny måde. Ja, og du skriver, vi kommer til at tale en del om det her. Du skriver blandt andet i bogen, som jeg tror også mange af os normale vælgere også vil se, at der er ret meget symbolpolitik, og der er måske ret meget sådan pseudopolitiske initiativer, der florerer og sådan lidt. Hvad er nogle sådan eksempler på det sådan fra nyere tid? Kan du give os nogle eksempler på det? Ja, i bogen gennemgår jeg sådan 18 reformer inden for de sidste sådan 15-20 år, og der er jo sådan nogle helt legendariske, som jeg tror, folk kender. Det kunne være folkeskolereformen for 2013. I dag kom børne- og undervisningsministeren med en længe ventet redegørelse af folkeskolereformen. Konklusionen er, at målet med reformen fra 2014 ikke er nået endnu. Snarere tværtimod, for eleverne er ikke blevet bedre fagligt, flere børn keder sig eller har mistet motivationen ved at gå i skole, og så halter drengene stadig efter pigerne. Jeg mener, at det er en fejl at lave en kæmpe reform og kaste hele folkeskolen op i luften, sådan som man gjorde det tilbage i 2013. Det mener jeg sådan set ikke, der er kommet særlig meget godt ud af. Det kunne være hele det her moras i skattevæsenet, som vi stadig slås med. Jeg tror bare i dag i avisen, jeg kunne se, at de her ejendomsvurderinger endnu en gang er kløjs i den i et IT-system. Det er sådan to af de legendariske. En tredje, som jeg synes er den mest hjerteskærende, det er sådan hele familieretshuset, hvis nogen kender den. Altså noget af det mest sårbare i velfærdsstaten, når mor og far går for hinanden, hvem skal så have barnet? Det har tidligere været statsforvaltningen, der har gjort det. Meget kedeligt navn, det synes politikerne også. Og så lavede det en kæmpe, kæmpe, kæmpe reform med huhaj vilde dyr, uden at tilføre penge, uden at tænke sådan dybere over implementeringen, groft sagt. Sagen om Familieretshuset er en af de mere sådan hjerteskærende historier. Tilbage i 2019, der gennemgik den daværende statsforvaltning en større reform, hvor den blandt andet fik skiftet navnet til Familieretshuset, og her også undergik en omorganisering. Men finansieringen haltede, og implementeringen kiksede, tror jeg roligt, vi kan sige. Det har desværre resulteret i, at mange forældre, der ligger i svære skilsmisser med børn involveret, jamen de har rigtig lange sagsbehandlingstider og oplever en masse udfordringer med lige præcis det. For at forsøge at lappe huller og få nedsat ventetiden i 2020 fik Familieretshuset en mere bevilling på over 100 millioner, og i 2021 har de fået tilført over 200 millioner. Så det der med at lave nogle reformer på så ømtålige områder, altså skatteindtægter i et velfærdssamfund, uddanne vores børn til ordentlige mennesker, der kan læse og skrive, og så ikke mindst håndtering af skilsmisser, der har vi bare fejlet eklatant. Det er svære, det er vilde problemer, men vi kunne måske godt have tænkt os lidt bedre om. I know I gang the I made this banging. Og nu har du allerede talt om den her distinktion mellem tamme og vilde problemer. Der er også en metafor med et hus, der går igen i bogen, som du allerede har åbnet lidt indirekte her med at tale om implementeringen. Kan du hjælpe lytterne, hvad er det for en metafor? Ja, det er fordi, jeg synes, i bogen bruger noget krudt på at lave sådan en metafor med et hus, demokratiets hus. Og det er fordi, jeg prøver at beskrive, hvordan fordøren til demokratiets hus, det er der, hvor mennesker mødes og meninger brydes, og vi deler os efter anskuelse, og det er der, hvor der er passioner og visioner og galskab, om man vil, altså sådan, som det skal være et demokrati, hvor man mener et eller andet, og man diskuterer højlydt på pressemøder eller i avisspalterne. Og så er der inde i demokratiets hus, det er der, hvor vi forhandler lovpakker, hvor embedsmænd og politikere står over for hinanden, og så laver de en eller anden stor reformpakke om skattevæsenet eller familieretshuset. Og så er der bagdøren, den jeg mener, som er lidt overset i den offentlige debat. Og det er jo der, hvor al den politik, der ligesom er lavet inde i huset og borget ind fra fordøren, skal ud og virke i virkeligheden hos os borgere, hos virksomheder, hos offentlige ansatte. Og der er det ofte, at det snit mellem, hvad der egentlig, når man åbner fordøren på vid gab, så har bagdøren det med at smække, hvis man foreslår noget, der er uigennemtænkt eller urealistisk. Og der ser jeg, når man kigger tilbage over de sidste mange år, at der er rigtig mange reformer, som man allerede kunne se ved fordøren ikke kunne lade sig gøre. Og det er egentlig lidt interessant, når man kigger tilbage. De fleste kender måske det der med, at man kan se en film i snapshots, eller man kan se hele filmen. Og når vi ser det snapshots i dagligdagen åbner en avis, tænker, den reform virker ikke, og det fungerede heller ikke, og der er nogle lærere, der er sure, og der er nogle, der er borgere eller virksomheder, der også er sure. Så tænker man, jamen, sådan er det bare. Men hvis man lægger alle brikkerne op ved siden af hinanden og ser hele filmen, så er det virkelig en horror-gyser-film, vi har udspillet de sidste 25 år. Og det er det, jeg prøver at afdække bogen, og det er det, en bog kan. Denne her metafor med demokratiets hus er centralt i Sigges bog og også i hans tænkning, og han vil vende tilbage til det flere gange i løbet af interviewet, så tillad mig lige kort at opsummere grundtanken. Grundtanken er altså den her tredeling imellem fordøren, bagdøren og selve huset. Politikerne, jamen de er inde i huset og laver politik. Embedsmændene står ved bagdøren og skal implementere den, og journalisterne og den offentlige opinion står så ude ved fordøren, hvor de møder politikerne, når de skal lancere deres politiske idéer, eller sådan burde det i hvert fald være. Den måde, vi laver politik på og strategi på osv., bliver hurtigere og hurtigere og mere og mere lemfældigt, fordi embedsmænd og politikere og journalister er trukket helt over til fordøren, derover hvor galskaberne og visionerne leves. Og det kan være fint nok, men hvis doseringen er forkert, så står vi i det her paradoks. Problemerne bliver vildere og vildere, og politikdannelsen bliver hurtigere og hurtigere og mere og mere galskabsagtig. Ja, jeg har i mit arbejde har jeg brugt ham, der hedder Bent Flyvbjerg, som jeg også forestiller mig, at du også har rodet lidt rundt med, som har lavet nogle af de analyser omkring folks evne til for eksempel at estimere store infrastrukturprojekter. Og det han jo også finder ud af, som det også din bog handler om, den her overoptimisme, man har omkring, hvor let virkeligheden er, som du også nævner der. Kan du sige lidt mere om den der sådan overoptimisme, der kan være? Måske hen ved fordøren, jeg ved ikke, det er der, den dannes, men sådan ligesom, når vi taler om, hvorfor det her sker, så er der en Bermuda-trekant af nogle til tider klovnemikler, der går rundt, det kan vi tale om senere, men der er vel også den der sådan grundlæggende tro på, det skal vi nok finde ud af-agtigt. Kan du følge mit lidt rodet spørgsmål her? Ja, fordi det, jeg egentlig beskriver med den her Bermuda-trekant, du nævner, det er jo mellem politikere, journalister og embedsmænd, som alle er, altså hvor embedsmænd er ved bagdøren, politikerne er i huset, og journalisterne er ved fordøren, typisk historisk. Og nu er de bare alle sammen bevæget sig over til fordøren, groft sagt, og journalisterne måske helt ude i forhaven. Det skaber et problem i forhold til, at vi måske ikke får lavet nogle løsninger, der er specielt gennemtænkte. Og det, der er med den her overoptimisme, er jo, at hvis du tager familieretshuset, ikke? der er nogen, der får strikket en plan sammen. Før hed det statsforvaltningen, nu hed det familieretshus. At du kan bare smage, hvor lækkert det er. Ikke? Altså, det kan ikke gå galt. Ja, vel? Og alle partier indskiber sig, det var en aftale, hvor alle folketingspartier var med, for de måtte bare være en del af det her familieretshus. Ikke? Og det siger den der idé om, at vi har det med nogle gange at undervurdere, hvad der kan gå galt i de her processer. Især noget, der er så komplekst. Et vildt problem som skilsmissehåndtering, når du skal sammenkøre socialrådgiver og jurister, endda flytte til nye bygninger, hvad ved jeg. Vi undervurderer det helt vildt, og i bogen taler jeg om det der med, vi har det med at lave positive business cases. Hold da kæft, vi kan spare 500 millioner på det her, eller vi kan lave bedre service på det her familieretshus. Men det er meget sjældent, at nogen, der laver negative business cases. Hvad kan vi egentlig tabe på den anden side, hvis nu politikere og beslutningstager i almindelighed i organisationer også blev præsenteret for negative business cases, så tror vi, vi vil få et lidt mere nuanceret beslutningstagning. Ja, jeg tror, du har fuldstændig ret. Du taler dem om overoptimisme her, tidsoptimismen i forhold til, hvor let tingene bliver. Kan du sige nogle af de andre sådan mekanismer? Hvad er det ved os mennesker, der komplicerer det yderligere? Jamen, jeg tror, der er flere forhold, der gør sig gældende lige i den politiske kontekst, fordi i politik, kan du sige, jeg interviewer 50 mennesker i bogen her, blandt andet mange toppolitikere og topembedsmænd, og de siger det der med, at de prøver ligesom at elevere sig selv, eller løfte sig op og kigge ud over masserne, som de nærmest siger, ikke? Altså også gode vælgere, der står derude. Og de siger, jamen vælgerne vil gerne have handlekraft. De kan se fra forskningen, at hvis du beder vælgerne i sådan en eksperimental studie om at vurdere, vil du have en politiker, der bare handler på noget nu og her, eller som nedsætter en kommission et år eller to, jamen så vil de have en person, der handler, koste hvad det vil, også nærmest selvom det ikke bliver til noget. Og man kan sige, den indsigt internaliserer, indarbejder politikere og embedsmænd også. Og det gør så, at deres syn på, hvordan politikdannelse skal være, er, at vi skal bare lave noget, der er handlekraftigt. Politik er blevet lige med at være handlekraftig lige nu, inden for en uge eller to. Og det er jo det, der, det forfærdelige, det vi står i nu, at vi skal løse nogle af de allersværeste vilde problemer, men vi gør det i huhej, allerhøjeste hast, fordi vi som mennesker har en idé om, at det at handle, det giver vi en privilegeret status. Ja, og det er også en ting, som jeg tænker meget over, også bare som borger, at jeg synes jo på mange måder, at vælgerne går lidt fri nogle gange. Det er, vi sviner altid politikerne til, at vi synes, at medierne, ej, de jagter bare med clickbait og så videre. Men når jeg spørger, hvorfor gør de det? Så er det jo, fordi det er os, der klikker på overskrifterne. Det er os, der stemmer på de handlekraftige. Det er jo klassikeren, det med, at man får de politikere, man fortjener. Hvad er din sådan refleksion omkring os som vælgeres aktie i den her misære? Vi har en kæmpe aktie i det, som vælgere. Og det interessante er jo, at vælgerne på den korte bane belønner handlekraft, men de belønner resultater på den lange bane. Så det vil sige, hvis du som politiker har lidt is i maven, så kan vi også se fra forskningen, at det der med, for eksempel da Venstre i løbet af nullerne, gik fra at være et parti, der ikke var specielt stærke på velfærdsdagsordenen inden for valgforskningen, tæller du om, du kan have emneejerskab, altså hvilken politiker eller parti er bedst til at løse sundhedspolitik eller indvandringspolitik. Og der kan man se, at Venstre, fordi de virkelig lavede en langstrakt indsats, Lars Løkke og Anders Fogh, faktisk fik flyttet emneejerskab fra det, der var socialdemokratisk på sundhedsområdet, til det blev Venstres, og det har de siddet på i ret mange år. Ja. Og det gjorde det for igennem et meget skarpt fokus ved bagdøren, kan du sige, at man virkelig sagde, vi gør det her, vi sætter penge af, vi sætter tid af, vi arbejder på tværs af samfundsledere osv. Så det er i hvert fald en ting, der giver mig forhåbning. En anden ting, som jeg tror bliver lidt interessant fremadrettet, det er for at gå tilbage til det hus, jeg beskrev. Ikke? Altså det meste journalistik, og især politiske journalistik, er jo ved fordøren. Altså der er et pressemøde, Mette Frederiksen melder et eller andet ud. Nu skal vi flytte alle uddannelser ud i provinsen, eller hvad det kan være. Og så bliver der ikke samlet så meget op over ved bagdøren, når der så er gået en måned, eller to, eller tre år for den sags skyld. Og der har, jeg kan i hvert fald mærke i journalistkredse, at der er en eller anden efterrationalisering omkring, at der er så meget fokus på sådan Mogensen og Christiansen, og jeg har jo selv været en hel del af den mekanik, også som politisk kommentator, at vi har faktisk været rigtig gode til at lære vælgerne at afkode, hvad der foregår ved fordøren. Det var vi ikke for 20 år siden. Ja, okay. Så vælgerne har faktisk lært at forstå, at det er godt håndteret, det er smart lavet, og også afslører spindet. Men det kunne være interessant nu, hvis den politiske journalistik, eller journalistikken i almindelighed, blev bedre til også at give vælgerne nogle redskaber til at afkode, hvad der foregår ved bagdøren. Og det tror jeg, der kommer mere af nu. At du får nogle programformater. Det kunne være bedserviserne, hvis nogen kender det på TV2 News, hvor de sidder hele tiden med fordøren og siger, var det godt håndteret, var det dårligt håndteret. Endelig få lavet nogle programformater, som også kan kigge på bagdøren og sige, kan det lade sig gøre det, og hvad er der tænkt igennem for samlet op? Ja. Jeg havde overvismanden Carl Johan Dalgaard ind på et tidspunkt her, faktisk næsten et års tid siden, hvor han sad og snakkede om CO2-afgifter i forhold til klima. Han sagde nemlig noget, som jeg synes var så dejligt pragmatisk. For han sad og snakkede om CO2-afgiften, og han sagde, at det er i virkeligheden ikke en nødvendigvis en super fed løsning, men som man sagde, den lader sig implementere. At det var faktisk det primære gode kendetegn ved den der, den kan fungere i virkeligheden, hvor du kan godt have alle mulige andre teoretiske gode idéer, men de vil aldrig have gang på jord. Kan man ikke blive lidt for naiv, hvis man tror, at vælgerne virkelig godt gider at høre om alle de lavpraktiske, uoptimale løsninger, som kan virke om 44 år, frem for den fede one-liner, der lige rimer ved mikrofonen, eller hvad? Er det mig? Nej, jamen, jeg tror grundlæggende, du har ret, men på den anden side har det også sådan, altså vi er det 21. århundrede, og vi må godt tale lidt op til folk, og jeg synes egentlig, jeg skriver i bogen det her med, at vi forsøger at løse det 21. århundredes problemer med det 20. århundredes idéer og det 19. århundredes institutioner. Og der er et eller andet i, at de der, som Carl-Johan Dalgaard taler om, og det som økonomistanden taler om, er fuldstændig rigtigt. Incitamenter er jo noget af det bedste, fordi vi ved, at det virker et langt stykke af vejen, og det er så nemt bare at dreje på den der skrue der, ikke? Og bum, så har du hævet pensionsalderen og sat skatten op og ned, og så får du en eller anden adfærdseffekt, større eller mindre, end du havde håbet på. Men min point er at sige, at vi har høstet alle de lavt hængende frugter der. Og nogle af de problemer, vi skal til at løse nu, for eksempel hvis du skal, bare forbruge det gennemgående eksempel med det 20% i folkeskolen, som vi ikke har løftet, jamen hvordan vil du gøre det med en incitamentskrue? Du kan ikke bare lige give lærerne 10% mere performance-løn, for det køber de slet ikke ind i. Du kan ikke bare nødvendigvis lige forlænge skoleåret med 1 eller 2 år for de svageste elever. Det vil heller ikke umiddelbart virke. Og det er det der, min point er at sige, at den værktøjskasse, den skal ændres, når vi taler om vilde problemer. Du bliver nødt til at tænke anderledes omkring det. Og det, når du går ind i folkeskolen her, så bliver du nødt til at tænke på det meget brede spektret. Den folkeskolereform, grund til, den var så katastrofal, var jo, fordi man troede, man kunne sidde for centralhold og så mase nogle incitamenter ud mod folkeskolelærerne, som vi slet ikke købte ind i. Jeg tror, der var mange gode idéer i den reform. På mange måder køber jeg ind i den. Men den tog bare ikke bestik af den virkelighed, som lærerne var i. I forhold til det her med at komme tættere på virkeligheden, der finder Sigge noget af sin inspiration fra Nobelprisvinderen Esther Duflo, der mener, at især økonomer er nødt til at gentænke deres faglighed, hvis de vil have sådan reel gennemslagskraft i den virkelige verden. Her der har du lige Sigge igen. Esther Duflo siger det her med, at økonomerne skal gå fra at være ingeniører til at være blikkenslærer. Ja. Og det er jo helt ned i notching-delen, men det er sådan mere og mere, at du kan ikke sidde inde i centraladministrationen i Finansministeriet og lave store makroøkonomiske regnemodeller om, hvad der sker nede i jobcenteret, når den ledige møder jobcentermedarbejderen, eller ude på folkeskolen, når skolelæreren møder det udfordrede barn. Det kan bare ikke lade sig gøre. Du bliver nødt til at have en meget mere nuanceret forståelse af, hvad der foregår. It is King Arthur, and these are my knights of the round table. Whose castle is this? My name is Vidus Søvndal. I'm the leader. How the ice is melting at the poles. Jeg synes jo, mange af de ting, man kan læse om din bog, næsten en til en af de samme problemer, du finder i en hvilken som helst stor organisation, en kommune, en politisk organisation, en virksomhed. Der foregår alt for meget. Der er alt for meget fokus på at være omstillingsparat, altså skynde sig at gå i gang med noget, hvor ingen ringer 4 år senere og siger, hvad skete der egentlig med det der? For nu har alle fået et nyt job, og der er lavet 17 omstruktureringer, så der er ikke nogen, der ejer resultatet. Men der er rigtig mange, der ejer reaktionen, der siger, min lille hygge-teori, som er svær at bevise, det er, at for at vi skal kunne komme nogen vegne med de ting, du nævner i organisationer, så skal vi i langt højere grad lære at leve med en masse problemer, uden at gøre noget ved dem. Jeg tror jo ikke, når folk går i gang med noget, det er fordi, de er dumme. Altså, det er fordi, der er et problem, der ligger foran dem. Men hvis vi skal nå nogle steder, så skal der være nogen, der tør at sige, jamen det er rigtigt, vi har faktisk problemer med de her skilsmisser mellem, og vi kommer ikke til at gøre noget ved det. Fordi vi har fokus på at hæve de sidste 20% i folkeskolen. Det er et meget langt spørgsmål der, men min pointe er, tror du på, at vi kan lære at leve med de problemer? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Jeg er med på her, at er det op ad bakke. Men jeg oplever egentlig også, at der er en tendens i tiden også bare blandt politikerne selv, hvor de siger, det er jo rigtigt nok, når vi kigger på hele den her spillefilm, og ikke bare i snapshot, når vi kigger tilbage, så har vi simpelthen ikke gjort det godt nok. Men for eksempel på folkeskoleområdet, så kan du allerede nu se folkeskoleordfører fra de forskellige partier fra højre til venstre, som siger, det er en ommer, vi må tage os sammen, vi må gøre det anderledes. Der er sådan en tendens til, at alle områder, så skal de have, skal folkeskoleområdet have verdens bedste folkeskole, og socialpolitikken skal have verdens bedste socialpolitik, og på kulturområdet skal være Danmark som foregangsland. Ikke? Og det er jo bare til at, ja, brække sig i lovpolitiske råd over. Det. For det kan ikke lade sig gøre jo. Men det, du vedtager, så meget pseudopolitik, som man kalder ting, som du godt ved, der ikke kan lade sig gøre, det skaber en enorm frustration blandt de her 700.000 offentlige ansatte. Og de er jo vælgere. Og jeg tror, det er der, du kommer til at se mobilisering fra på vælgerdelen, fordi de gider ikke finde sig i alle de der luftkasteller og månelandsprojekter på alle områder. Fordi det er et kæmpe meningstab for dem at sige, nu kommer Christiansborg med endnu en kæmpe reform, som vi ikke kan nå at implementere, før vi ikke har implementeret den anden. Så min point er egentlig bare at sige, pushet kommer lige så meget også fra bagdørens udførende led, som siger, nu stopper festen, især på folkeskolen, men du ser det også på andre områder. Altså sådan en ting, jeg ikke kunne lade være med at tænke på her undervejs i interviewet, det var, at Sigge simpelthen var så optimistisk at tale med i en epoke, hvor det altså virker lettere at være præcis det modsatte. Det er sgu da svært ikke at blive træt af at høre politikere, der svarer udenom og gentager sig selv i al uendelighed og skændes med hinanden som børn, der går i anden klasse. Men så på den anden side, så kan jeg egentlig godt forstå dem. Der er intet i medierne eller blandt os vælgere, der tyder på, reelt at en ærlig politiker, som prioriterer langsigtede resultater, egentlig vil klare sig særlig godt. Jeg synes sgu egentlig ikke, vi er særlig meget bedre os vælger, og der skal bare så lidt til, før en politiker skal trækkes rundt i mudderet. Samtidig så en sætning nærmest nok til næsten at ødelægge hele deres politiske karriere. Det er dejligt, du er så optimistisk. Jeg tror på, at jeg er sgu sådan lidt pessimistisk på hver. Der er mere sådan det der med, som er på menneskets natur. Ja. Jeg tænkte på, og nu tager jeg bare det set, nu træder sig en masse mennesker over tæerne. Men jeg synes, det var der, hvor Joy Mogensen, hun gik ud og sagde, hvad var det, hun sagde? At vi skal altså ikke tale om kultur nu, tror jeg, hun kom til at sige, lige med corona. Og så skulle jeg love for, at hun blev sparket ned. Ikke? Jeg tænkte som borger, jeg tænkte, nej, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk ikke lige det, jeg tænker på lige nu. Jeg tænker lige på, alle må ikke dø. Jeg tænkte egentlig, det var måske ikke så spændende smart sagt, men jeg tænkte, det var faktisk også lidt sådan, jeg havde det. Der var en, der kom til at sige noget lidt forkert, og så virkede det bare som om, nu er hun, skal hun bare sparkes ned hver dag, hun vågner. Altså du ved, det er som om, jeg kan sgu godt forstå, at politikerne de er bange. Jeg kan godt forstå, at de svarer udenom. Jeg kan godt forstå, at de står og siger de samme ting morgen, middag og aften. Fordi hvis nu de bare træder lidt ved siden af, så bliver de hamret op i neon, breaking, alle mulige, og så kommer vælgerne bare, og så er det også bare for dårligt. Så hvad Joy Mogensen er et dårligt eksempel. Min pointe er bare her, jeg forstår godt, hvorfor politikere, de er så pisse irriterende at høre på. Det er fordi, hvis de træder 1 millimeter ved siden af, så bliver de slagtet. Og det er måske hele deres karriere. Det kræver en helt anderledes tilgang fra vælgerne, hvis vi skal kunne håndtere, at politikere begynder at opføre sig langsigtet, samarbejdende, kompromissøgende. Mm. Og jeg er så enig i det, du siger med, drop nu det der med verdens bedste folkeskole. Selvfølgelig kan det ikke være verdens bedste til alt. Mm. Hvis du sagde, at vi vil bare gerne være i top 50, så vil folk sige, ej, hold kæft, hvor er du uambitiøst. Ja. Men det er lidt Hillary Clinton, der sagde det der, hun indrømmer lidt, at hun havde en bias for action. Ikke? Og det er jo det, mange politikere har. Altså, de vil gerne handle, hver gang de ser et eller andet, så smider de nogle bomber over Irak, fordi vi må hellere gøre et eller andet, ikke? Og så står man bagefter. Ja, hvad nu? You break it, you own it. Ikke? Og jeg tror egentlig, der har været sådan en generation helt tilbage fra sådan den tredje vej, og Blair og Clinton og alt det der, som der har været nogle aftapninger til de der næste politikergenerationer, sådan, at man bare skal handle, og man skal vise, man vil. Også hele Anders Fogh, den der kontraktpolitik, den stiller nogle meget simple mål op, du skal nå, og så vise, at politisk kommunikation er nærmest lige med handling. Ikke? Grunden til, at jeg er optimistisk, det er, og nu bliver det måske lidt langhåret, men politik har det med at bevæge sig sådan dialektisk over tid. Altså, at der er nogle paradigmer, der kører, som i starten er meget spændende, for eksempel som den tredje vej med Blair og Clinton, og du skal kommunikere noget meget nemt med kontraktpolitikken, og jeg har tre ønsker, og jeg handler og handler. Og på et tidspunkt bliver de bare afluret af vælgerne. Vælgerne er ikke så dumme. Det kan godt være, de ikke er lige så hurtige, som de politiske kommentatorer kom til tro, fordi de ikke følger lige så meget med i politik. Men på et tidspunkt bliver den strategi afluret. Og det er derfor, jeg tror ikke, det sker i morgen eller om et år, men jeg tror inden for 3-5 år, så tror jeg, at de der strategier bliver afluret. Også når Mette Frederiksen går ud og siger, at vi halverer bare Rigspolitiet, og vi flytter 10% ud, og vi gør altså, hvor de overshooter helt vildt i deres kommunikation. Jeg tror, det bliver afludet på et tidspunkt. Og så det, når jeg taler om dialektik, meget fremmed, fint fremmedord, jamen så betyder det, at det er en af det, jeg starter bogen med, den gode gamle Heraklit, der siger... Du vil bare ikke have nogen, skal læse den bog til. Jeg vil bare ikke have nogen, skal... Jeg startede ud med en gammel græker for 2.500 år siden, der siger det med, alt flyder, ikke? Og det er sådan det er dialektikkens fader, ikke? Jeg tænker godt, din lytter er jo lærte folk, men jeg synes egentlig, det er bare et meget godt billede på det der med, at selv de gamle grækere kunne se det for sig for 2.500 år siden, at der alting flyder, så over tid i den her dialektik, så kommer der et nyt paradigme, der overtager det, fordi vælgerne afkoder og aflærer det. Og det gør så, at politikerne skubbes et nyt sted hen. Fordi når vælgerne har afkodet den måde at argumentere politik på, så kan de godt se, hvor forlorent det er. Og det tror jeg, du ser i øjeblikket. Der er en masse andre tendenser, der også skubber på det. Ja. At der inden for nogle år vil komme den her idé om, der er en ny måde at gå til politik på. Du kan også se det med de her andengenerationsreformer, som Nina Schmidt, økonomen, står i spidsen for. Hvis du skulle have sovet på sofaen, da du fik forklaret, hvad en anden generationsreform det er, jamen så er det et forsøg fra den nuværende regering på at skabe en ny tilgang til reformdesignet, hvor det altså ikke bare handler om at skrue op og ned for sådan klassiske incitamenter, men derimod også handler om at forsøge at udvikle reformerne i tæt dialog med de mennesker, der skal arbejde med dem i praksis. Det er jo netop en erkendelse af, hvor man i Finansministeriet siger, jamen vi har ikke løst mange af de her problemer gennem de sidste 20-30 år. Vi har brugt den samme redskabskasse med at skrue op ned for incitamenter. Vi har bare ikke flyttet os. Mm. Og det vil sige, det kommer også ind i det politiske sprogbillede nu at sige, der kommer en eller anden disciplinerende faktor også for økonomstanden og embedsmandsstanden at sige, du kan godt gå til højre der, men det lykkes bare ikke for dig. Så det er derfor, jeg er optimistisk. Måske ikke i morgen, men lidt længere frem. Og der kan man se, der er nogle eksempler på, jamen der skulle du gå anderledes til værks. Du har det, jeg kalder mere partnerskabsbaseret, samarbejdsbaseret. For det interessante det i øjeblikket er, at det alle dem, der står og kigger ind på politik, har fattet det. Fonde, civilsamfundsorganisationer, nogle af de mest progressive virksomheder. Og du kan egentlig se det på noget omkring kriminalitet, for eksempel i private hjem. Danmark har haft sådan mange flere indbrud i private hjem end sammenlignet i lande. Vi har prøvet at sætte straffen op, vi har prøvet at sætte en politimand mere på gadehjørnet. Det er ikke lykkedes. Altså helt klassiske ting, du skruer på i konkurrencestaten. Men i stedet for gik man sammen, så fonde, civilsamfundsorganisationer, SSP, politi, embedsmænd og nogle politikere. Og så har man så ad år, gennem det der samarbejde, fine-tunet nogle ting, testet noget af, og faktisk har lykkes at nedbringe kriminaliteten i private hjem i Danmark. Jeg skal ikke kunne sige, at det lige præcis har været den indsats. Nej. Men jeg synes, det viser det der med at gå anderledes til værks i værktøjskassen, når vi står over for nogle af de her vilde problemer, vi ikke har lykkes. Ja, jeg er helt enig. Og jeg har også, der er mange eksempler på det, også hvor man tænker, at der er også langt fra, som du selv siger, fra intention til handling. Jeg synes, det sjoveste eksempel, synes jeg, og nu træder igen folk over tæerne, men altså det er sgu lige meget. Der var på det tidspunkt der, hvor var det, at staten ville indføre en kødfri dag i deres kantiner? Det synes jeg var så genialt. Ja. Derudover så indfører vi også 2 kødfri dage om ugen i de statslige kantiner. Fremover skal medarbejderne i de statslige institutioner altså spise vegetarisk og klimavenligt mindst 2 dage om ugen. Alle folk siger, vi skal redde klimaet, vi vil gøre hvad som helst. Og så er der nogen, der siger, på onsdag kan du ikke få kød. What? Det var uelegant og dumt og alt muligt andet. Men det er bare tilbage til min spirende pessimisme. Samtidig det er, folk vil rigtig gerne gøre noget, indtil de skal gøre noget. Altså indtil nu kan du ikke få frokost med kød på onsdag. Så går de helt, det er der ikke nogen, der skal bestemme. Det skal jeg nok selv finde ud af, ikke? Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, og det skal man jo ikke grine af det her, det er jo, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven. En bedste ven. En kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Og derfor fik vi faktisk Ali med. Tilbage til de her politikere og embedsmænd, som også er en stor bærendel i bogen, med interviewene her med dem. Kan du sige sådan, hvad var det mest bemærkelsesværdige, du hørte i de interviews? Var det ikke samtidig, hvor du tænkte, øjenbrynene de lige hævede så lidt? Eller hvad var det mest overraskende, du hørte, når du talte med dem? Jo, altså som sagt, jeg har interviewet 50 mennesker til bogen, som jeg cykler rundt til på min gamle sorte herrecykel, som jeg beskriver i bogen. Og det, jeg havde egentlig tænkt, jeg både arbejdet i den akademiske verden og den journalistiske verden, og jeg havde ligesom tænkt for, at den her pille skulle glide lidt lettere ned, så skulle det kun handle om fordør og bagdør og vilde problemer. Der skulle også ligesom være nogle rigtige mennesker, der har stået nogle rigtige problemer. Så tænkte jeg ud og tale med nogle folk. Og det var sgu virkelig interessant. Jeg var meget overrasket over, hvor bramfri og ærlige de faktisk var. Ja. Og det var helt tydeligt, at flere af dem havde siddet og kigget tilbage på deres arbejdsliv, og det var sgu lige meget, om de var politikere, eller journalister og embedsmænd, som jeg primært interviewer, havde oplevet et eller andet meningstab. Ja. Hey, hold da op, jeg har ikke set mine børn i flere år, fordi jeg har knoklet så meget herinde på Slotsholmen. og hvad er det egentlig, jeg har opnået? Hvad er det egentlig, jeg kan kigge tilbage på og sætte flueben med? Mange af de reformer, jeg har været med til, dem har jeg knoklet mig ned under gulvbrædderne for, men de har ikke sat sig spor. Ja. Og jeg synes, det var helt tydeligt, når jeg stillede dem det der spørgsmål, hvad for en reform er du mest stolt af de sidste 10 år? Åh, det var svært. Altså, det var virkelig, virkelig svært for dem. Jeg tror måske, det interview, der gjorde mest indtryk på mig, Martin Præstegård, tidligere departementschef i Finansministeriet i dag, er viceadministrerende direktør i ATP, som fortæller det der med, hvordan han har sådan et citat i bogen, hvor han siger, vi vedtager mere og mere, hurtigere og hurtigere, så propper vi det ned i systemerne, og så håber vi, det går. Det er sin egen lille boble. Ja. Og han beskriver det der med at komme op til ATP, hvor nogle af de ting, han selv har vedtaget, så lander i den implementeringsmaskine, som ATP er, siger. Jamen for hunden, der er det jo slet ikke gennemtænkt, det kan nærmest ikke lade sig gøre, og han sidder og hiver sig i håret. Og det er jo den der logik, du beskriver før, hvor jeg tror, at dit realistiske syn og dit pessimistiske syn jo til dels er rigtigt. Kan det overhovedet ændre sig, det her? Så Præstegård beskriver også, hvordan det der med beslutningsnotater, når det bliver lagt op i regeringen, og de skal træffe en beslutning, gerne vil have sådan et punkt ind, der hedder sådan implementering. Hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre det her, ikke? Hvor han beskriver, jamen det faldt bare stille og roligt ud. Der var bare ikke noget energi omkring det der. Og som han siger, synes jeg virkelig ærligt, for jeg har selv været ansat i Finansministeriet, jeg har selv siddet og skrevet de notater, og jeg har selv, ærligt talt, ikke haft en kinamands erfaring med, hvad det var, jeg sad og skrev. Og det er det, han beskriver også, hvordan det er faktisk er mange unge mennesker, der sidder og skriver de her notater om, hvordan en eller anden stor reform skal ligesom implementeres ud i den virkelige verden, men aldrig selv har stået derude. Og derfor selvfølgelig ikke har blik for nogle af de der psykologiske dynamikker, der kan opstå, eller socialpsykologiske dynamikker. Det er jo sådan noget, man kan godt læse sig til det, men man forstår det nok først rigtigt, når man har været på et lærerværelse, eller været i en organisation, hvor svært det er at reformere ting. Ja, du har allerede givet et par eksempler, nu siger partnerskaber for eksempel, men det der er så kompliceret, det er også det, jeg selv prøver at prædike. Kom nu ud i virkeligheden, kom ud til dine slutbrugere, gå en mil i deres sko. Politikerne kan jo højst nå rundt og holde en grundlovstale, og så skal de tilbage til Folketinget og stå og køre i ring ved talerstolen. Hvad skal vi gøre her? Hvordan skal vi få den lovgivning tættere ud tidligere? Jamen, det er jo faktisk kernespørgsmål, og i min verden, for at blive det der sprogbillede med demokratiets hus, så mener jeg, at det, der egentlig skete med konkurrencestaten, var, at den delte fordøren og bagdøren op. Den sagde, okay, politikere, I ved et eller andet, vildt og voldsomt i folkeskolen, okay, men så laver vi et incitamentsprogram herovre ved bagdøren. Men I skal ikke røre ved bagdøren, fordi I så kommer I bare over og fucker det op på godt dansk, ikke? Fordi så kommer I over ved alle mulige ting, og I vil fedt med noget, og så er det måske den ene skole mere end den anden, og så kender I en i Vojens og sådan noget. Væk med jer, ikke? Ja. Det er ligesom, man har gjort med Nationalbanken, hvor man ligesom har sagt, I er uafhængige. Og du skærer fordøren og bagdøren væk fra hinanden. Og det har givet mening i mange år på sin vis, ligesom at prøve at løse nogle af de lidt nemmere problemer ved at få et øget arbejdsudbud, ved at skrue op og ned for incitamenterne. Min point er det, at du bliver til at samle bagdøren og fordøren igen, i hvert fald med de her vilde problemer, der er så svære. Et eksempel, jeg bruger i bogen, er Gentofte Kommune, som, fordi jeg prøver at lavdele entreprenørstaten, som er inde på. Der er nogle månelandsprojekter, gerne 3-4 slagsen i staten, men det kan sagtens foregå på andre led også. Mm. Og et eksempel, jeg bruger, det er sådan en policy-innovation, som jeg kalder det, som er det tredje led. Altså du har altså månelandsprojekter, den øverste led, så har du nogle sektorforandringer, der næste led, så tredje led, så policy-innovation. Og det synes jeg, Gentofte Kommune har lavet noget ret spændende. I styrelsesloven, du skal nok lade være med at trætte dine lytter meget mere, men der er en... Du har haft grækeren, men de er stået af lang tid siden. Ja, de er stået af 2.500 år siden, der Heraklit sagde det. Men i styrelsesloven er der en mulighed i paragraf 17 stykke 4 for at lave sådan nogle opgaveudvalg. Og det er, hvor man tager et komplekst problem, og så siger, vi står i problemet. Det, der tit er problemet, både i virksomheder og i politik, det er, man identificerer et problem, og så tænker, det skal vi løse, så man går sindssygt hurtigt fra problemformulering til løsning. Ja. Men det, der er kunsten, er at stå i problemet. Og de her opgaveudvalg, man så opretter i Gentofte Kommune, er at sige, at vi skal have nogle flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Det har vi ikke lykkes godt nok med i Gentofte. Så laver man et opgaveudvalg, der holder 16 måneder, eller 18 måneder, tror jeg det var. Og der inviterer man så folk fra IKEA ind, for eksempel, og erhvervsorganisationer, civilsamfundsorganisationer, nogen, der ved noget med indvandrere, embedsmænd og politikere. De sidder så sammen her og brainstormer og laver gode idéer frem og tilbage. Og det, der så sker her, er, at man faktisk får flyttet nogle indvandrere især til IKEA og får et arbejde der, og man får brudt nogle af de der bureaukratiske strukturer, få får dem smidt væk, fordi man ligesom ser, det skal jo bare derhen, det er jo bare der, der er en mulighed. Hvor traditionelt, så vil embedsmændene lave en hurtig lovpakke, og mase den igennem med nogle deltidspolitikere i byrådet, fordi de vidste heller ikke, hvad de ville. Og så vil du komme ud til bagdøren, og så vil der stå nogen fra civilsamfundet, nogen i IKEA, nogen i erhvervslivet, og tænke, hvad er det her? Vi har intet ejerskab til det, vi forstår det ikke, reglerne passer ikke. Det er sgu lige meget, det må de selv fedt med i kommunen. Og det er bare et godt eksempel på, hvordan du kan binde fordøren og bagdøren sammen, hvis du har tålmodighed, hvis du tør stå i problemet, og følge det lidt mere til dørs. Og det gør så, at du bryder din struktur op. Normalt har du kulturudvalg og økonomiudvalg osv. Men i gang imellem, så lav de der specialudvalg. Det kan sgu noget, hvis man gør det ordentligt. Ja. Jeg elsker den formulering, som Sigge bruger der. Altså det her med at stå i problemet. Jeg kan se så mange ligheder imellem Sigges pointer, det arbejde, jeg normalt selv står med. Der er et af problemerne nemlig også ofte, at folk ikke tør, ikke vil, eller måske bare ikke er trænet i at blive stående i problemet. Og det betyder, at vi får ikke analyseret problemerne ordentligt, og så ender vi ofte med en eller anden løsning, som er på månen, i stedet for i virkeligheden, fordi de bliver trukket ud af bagdelen på en eller anden, der skulle skynde sig imellem to møder. Og med den kritik af at gå for hurtigt i løsningsmode, så passer det jo lige meget smukt med, at vi skal videre til interviewets sidste del, hvor Sigge får lov til at komme, ja, endnu mere i løsningsmode. Nu har vi talt en del om problemet og kompleksiteten. Vi har også talt om løsninger allerede, men bogen forsøger faktisk også at være meget løsningsorienteret, selvom det er et ret abstrakt og kompliceret problem, jævnfør vores græker referencer og specialudvalg osv. Men der er rigtig mange løsningsforslag i bogen. Kunne du sådan fortælle, hvad for nogle af dem synes du bedst selv om, eller tror du bedst selv lader sig implementere, for nu at bruge overvismandens råd? Jamen, jeg tror egentlig, altså det er virkelig, det er altid svært, det der med at komme med løsninger. Altså, ja. Jeg tænkte, da jeg startede med at skrive den her bog, så tænkte jeg laver noget, der bare smadrer løs. Ikke? Jeg river bygningen ned, så at sige. Men så kunne jeg godt se, da jeg kom i gang, det er sgu for nemt at bare kritisere. Så jeg vil også prøve at komme nogle løsninger, og derfor er det bare lidt en varedeklarering. Det er altid sværere at bygge op. Men here goes. Altså, jeg synes, række beskrivelser i bogen omkring, hvad man kan gøre. Det er jo sådan set lige meget, om det er en organisation, eller en politik, eller en virksomhed. Hvad gør du med noget af al den der politik eller strategi, der bliver vedtaget? Hvad gør du med alt det der hakkelse, der er blevet pumpet ud i organisationen, som skal væk? Jeg giver det et bud på at sige, at du egentlig burde lave solnedgangsklausuler på al lovgivning. Eller om ikke andet, i hvert fald den type lovgivning, du godt kan se, nu der så du politik i sigte. Og det vil sige, at en solnedgangsklausul er, at du skriver ind, at du skal genbesøge det efter et år igen. Ja. Altså, er der egentlig behov for det her? Og så smid det væk. Det kan lyde meget simpelt, men faktisk det simple lille greb, du har, at du kan påhæfte det, og man i organisationen er enige om, den her smider vi en solnedgangsklausul på, fordi vi kan godt se, okay, det vil være rart at handle, det vil være et godt signal til stakeholders eller medarbejdere i organisationen, men vi er også bare bange for, at det bliver kæmpe byråkrati. Den her, den giver vi også lige en solnedgangsklausul. Den skal vi genbesøge igen i direktionen, eller i ledergruppen, eller hvor det nu kan være om 6, 12, 18 måneder. Der kan jeg se, der er noget, der kan noget. En anden måde at gøre det på, er det at lave sådan nogle eksperimentklausuler. Mm. Det er, at man så siger, der skal gå lidt længere tid, måske efter 24 måneder, og siger, vi har lavet et tiltag ude i verden, som vi designer på den måde, at et af stederne giver vi dem en treatment, altså sådan helt medicinsk, lad os sige, det kunne være folkeskolen, ikke? Vi prøver noget af på 10 folkeskoler, og 10 folkeskoler, som er sammenlignelige, gør vi ikke noget ved. Og så giver vi dem den her pille, eller den her treatment, eller den her adfærd, eller den her indsats, som vi nu har besluttet politisk. Og så ser vi 12-18 måneder efter, at der er sket noget. Og hvis ikke der er sket nogen ændring, så ryger pengene tilbage til det politiske forhandlingsbord. Det er skrevet ind i lovteksten. Okay. Så du har indbygget den her feedback-mekanisme, som tit mangler, som du har spurgt til før, som jo lige præcis er det der med, hvordan får du det der feedback-loop, som der traditionelt og historisk har været i demokrati, hvor at det, der ryger ud ved fordøren, ideelt set skal gå tilbage. Undskyld, det, der kommer ud ved bagdøren, ideelt set skal komme til fordøren igen. Fordi hvis lortet ikke virker ved bagdøren, så skulle du gerne have en konsekvens over ved fordøren, ved at folk så stemmer på nogle andre, eller der bliver lavet en ny politik. Og det er bare ikke altid, det sker. Du har det bare med at fylde mere og mere op over ved bagdøren, som bare bliver mere og mere barrikaderet. Ja. Så du ligesom får det der feedback loop ind. Den sidste ting er sådan lidt mere kuriøs. Jeg vil tage en lille rundtur rundt om det. Et kætterisk bud her kunne være at kigge lidt mod Singapore. Nu vel, det er ikke et helt demokratisk land, men de har vist nogle helt fantastiske resultater ved bagdøren. Det er også et af de mest spændende universiteter, de har derovre for sådan public policy, som selvfølgelig er navngivet efter deres landsfader derovre. Men det, de gør der, er, at de har en minister og nogle eftermælevurderinger, som kun kigger på bagdøren. Så jeg foreslår i bogen, at man skal lave nogle viceministre, ikke som skal bruge mere krudt ved fordøren, men nogle viceministre, som er dedikeret til deres succeskriterier bagdøren. de bliver vurderet op imod det. Om det så er Carl Johan Dalgaard, hvis man der skal vurdere ham, eller det er nogle eftermælevurderinger, eller bonusprogrammer, I don't know. Men sådan, så du inde i ministeriet, eller det kunne være en organisation også, har nogen, som er dedikeret til bagdøren. Det kan også lyde banalt, men det, du får institutionaliseret det, for skabt et rum i organisationen til, du skal ikke hele tiden fokusere på det galskab, der er ved fordøren. Du skal kun fokusere på bagdøren og være en advokat for det. Det har skabt nogle ret store resultater i Singapore, som jeg synes er ret interessant, og en case, som jeg vil anbefale din lytter at dykke mere ned i. Ja. Og jeg kan sige til folk, der har lyst til at gå ind i politik, eller være embedsmænd, derovre, der har de altså lønninger, som er konkurrencedygtige med det private erhvervsliv. Det er også derfor, de så kunne suge de folk ind og være viceminister ved bagdøren og sige, her er 5 millioner, her er 7 millioner. Vi vil bare have det knivskarpeste hjerne, ja, som bare fyrte den af der. Og så kunne de måske også slippe for at være nogle af de der erhvervspersoner, der prøvede at gå ind i politik, og så bare blev most på forsiden ekstra blad efter en måned. Og det er jo lidt det, der er på overoptimisme, det der. Der er også nogle erhvervslivstyper, som har det sådan, hold kæft, hvor svært kan det være, det her politik. Jeg har jo drevet en virksomhed i 100 år, og så finder de ud af, det er et helt andet ballgame, ja, i politik. Det er bare svært i politik at lave. Ja, jeg tænker også bare, at der vil sikkert, jeg er også sikker på, at alle politikere har store hjerter og faktisk gerne vil noget, det er slet ikke det, men du skal jo også ville det der spil der. Du skal jo ville have lyst til at indgå i det game, for ellers så kommer du til at blive smadret, hvor man kunne måske godt forestille sig, at der var en masse talent, som rent faktisk kun var interesseret i at have en politik, have nogle holdninger, men rent faktisk kun var interesseret i resultaterne og slet ikke havde lyst til at stå ved de der mikrofoner der. Og jeg synes egentlig, det er meget interessant, jeg var ude og holde en del oplæg med den her bog, og for en uge siden var jeg i en VL-gruppe. Det var sådan en meget pusseløjerligt, kommer her med sådan to små børn, og den ene er ved at få tænder, og fuldstændig... Du tager simpelthen dine børn med ud til din foredrag? Nej, men her der parkerede jeg dem dog hos min mor og far, men sådan med alt for store poser under øjnene, så kørte jeg så op til den her VL-gruppe, der flyttede op i Nordsjælland ud til vandet, og alt var smukt dejligt, og jeg skulle så underholde den her VL-gruppe, og det er sådan en VL-seniorgruppe, hvor der faktisk sådan tidligere tre finansministre til stede. Og det der slog mig der... Jeg skulle holde det oplæg for dem, udover det var ligesom, det var mig, der kom med de der to små børn, kom direkte fra arbejde, de var på pension, de var helt solbrune alle sammen, og havde allerede fået deres to coronastik, og så skulle jeg stå der og holde cirkus foran dem, ikke? Og sådan, at alt var godt, vi må gøre noget i den yngre generation. Og jeg synes, det var så smukt egentlig det der med, at det var mig, der skulle komme og underholde dem den dag, fordi de har gjort deres. Jeg synes faktisk, den generation, altså sådan 60-70 plus, har jo vist, hvordan man kan binde fordøren og bagdøren sammen, hvordan man sagtens kan have et demokrati, hvor vi kan dele os efter anskuelse, hvor man kan komme med nogle store visioner ved fordøren, men heller ikke noget, der er så vanvittigt, at man åbner fordøren så meget, at bagdøren smækker i. De har jo vist, at de kunne implementere politik. Og det var ret spændende at høre dem sige, vi er simpelthen bekymrede for nogle af de her generationer under os, at de har perverteret politik og organisationsudvikling og bare suget helt over til fordøren, helt ude i forhaven. Det var de bekymrede for, ikke? Fordi de kunne se nogle af de... Altså, der sad nogle af de lokale, som havde stået for den her fælleserklæring for 89, hvis nogen kender det. Det er det hele at bygge det danske pensionssystem op, som vi er berømmet for. Nogle, der har stået for at lave metroen. Nogle, der har stået for... Altså, alle nogle af de her ting, når du kigger rundt i Danmark, og tænker, hold da op, det er sgu... Det er milepæl, ikke? For man godt nogle gange kan være lidt bekymret for at sige, rammer vi den rigtigt, når vi kigger 10 år frem? Tusind tak for din tid, Sigge. Velkommen. Og så er vi ved vejs ende af interviewet med Sigge Winther. Jeg håber, du fik en masse ud af det. Noget af det, som jeg fik mest med herfra, det var egentlig alle Sigges gode og, sådan synes jeg, ret konkrete idéer. Altså det her med at lave negative business cases på sine reformer, at økonomer skal være mere blikkenslager end ingeniører og komme ud i virkeligheden. Altså hele den her tanke om at arbejde langt mere partnerskabsbaseret og samarbejdsbaseret sådan helt generelt. Så nævnte han også det her med solnedgangsklausuler, eksperimentklausuler. Og så kunne jeg særlig godt lide den her idé med viceminister, som udelukkende vurderes på deres arbejde ved bagdøren. Men min yndlingsting ved hele interviewet, det var nok passagen, hvor Sigge fik understreget, at grunden til, at der er så meget hovsa-lovgivning og tingene går så hurtigt, jamen det er fordi os vælgere, vi efterspørger handlekraft nærmest mere end noget andet. Så måske skulle vi også selv tænke lidt mere over at stemme på politikere, som tør stå i problemerne, som ikke kræver hurtige løsninger, viser handlekraft hele tiden, fordi de vilde problemer kræver ofte eftertænksomhed og tid. Vi ses næste uge. Hej.